خب الله از آب انسان را پیدا کرد، بعد از او برای خوب زندگی کردن از او هم خیش را بچ پیدا کرد و هم نسب را بچ پیدا کرد. این تو همه کی کرد؟ الله جل جلاله. این قوت را دهی دوستی که انداخت؟ الله انداخت. با واسطه ازی که خداوند متعال به این شکل مشکلات ظاهری را حل کرد. و یعبدون من دون الله، می پرستند به غیر الله ما لا ینفعهم، چیزی را که نفع ندهد ایشان را، ولا یضرهم ولا ضرر دهد ایشان را، و کان الکافر علی ربه ظهیرا، و هر کافر به پروردگار خود ظهیرا پشت هنده ظهیرا بسیار سبق است ان شاء الله، ظهیرا بسیار معاونت با الله، با الله بسیار معاون میکنه در چی؟ در شرع، در قانون سازی. ظهیرا به این اساس پیش خدا بسیار سبق است، ظهیرا با پشت متبخشی به قوانین خدا و احکام خدا. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و نفرستاده تو را ای پیغمبر مگر مژده دهنده و ترساننده. و در رابطه به این پیام قل بگو ما اسالکم علیه من اجر، بگو نمیخوام از شما بر گفتار دین خود من اجر کدام پاداشی، الا من شاء، لیکن هر که خواهد ان یتخذ الی ربه سبیلا، هر که خواهد که بگیرد به سوی رب خود سبیلا، راهی تا راهنمایی بکنه او را. دیگه دو نکته میگه، از شما هیچ پاداش نمیگیرم. پاداش ما چیست؟ فلیتبعنی، این که پیروی بکنه مرا، الا من شاء ان یتخذ، مگر عمق پاداش میخوام که بگیره، که هر که میخواهد بگیره، الی ربی به سوی پروردگار خود سبیلا، راه که به اساس انتخاب از راه دین الله بر ما مزد بده، الله بر ما اجر بده. بنان فلیتبعنی، پس باید پیروی مرا بکنه، در تقدیر بگذاره فلیتبعنی، پس باید پیروی مرا بکنه، در صورتی که پاداش از شما نمیگیرم، اجر از شما نمیخوام، رای خودم به طرف خدا بر شما تعلیم میدهم، پس باید پیروی مرا بکنید. در رابطه با بیان توحید و بیان ارزش‌های دینی و توکل علی الحی الذی لا یموت، اعتماد بکو، توکل بکو به آن ذات زنده، زنده جاوید، الذی لا یموت، که هرگز نمیرد، و سبح بحمده و بپاکیات بکن، توأم با ستایشش، و کفا بهی و کافیت او بذنوب عبادی خبیرا، با گناهان بندگان خود خبردار. چیزی با تشویقی است، تو قرآن با مردم بگو و در راه قرآن با توکل علی الحی الذی لا یموت، با او ذاتی که همیشه زنده است و نمیمیرد اعتماد بگو. اعتماد به سر مادیات نبوده باشه که سقوط میکنه. و چه تو اعتماد کده میکنی به الله؟ وقتی که تو او را یاد بکنی و سبح بحمده و با باقی یاد کن همراه ستایش او، اعتراف هم خدا را با باقی یاد بکن هم ستایش الله را بکن، ایتو بگو که پروردگار چیز زیبا آفرید، و یقین که تو عالم هستی، یقین که تو مقتدر هستی، و کفا بهی بذنوب عباده خبیرا، و کافی او به گناهان بندگان خود خبردار. الذی خلق السماوات، تو اتکا و توکل بکو با آن ذاتی که آفرید آسمان ها را و ارض زمین را و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان ها و زمین است، فی ستت ایام، در شش دور، ثم استوى علی العرش، پس استوا شد بر عرش، ثم استوى علی العرش بر عرش، الرحمن، او خدای مهربان، الرحمن ذات مهربان، فاسأل به خبیرا، پس به خاطر تقرب به سوی ذات رحمان بپرس از انسانهای باخبر، از انسانهای عالم، فاسأل به خبیرا، او خدایی که رحمتش بزرگ است، پس بپرس حال غیرا، خبیرا از دانشمندان. اگر میخوای الله را بگیری با این عظمتی که دارد، بنان از خود دین جور نکن، فسأل به خبیرا، از اهل دین پرسان بکن، بگو چگونه خدا را عبادت بکنم، چگونه به الله نزدیک شوم. بنان به این تعبیر فسأل به خبیرا پیغمبر است صلی الله علیه و سلم، الرحمن آن ذات بی نهایت مهربان فسأل به خبیرا، راه تقرب از را پرسان رو به عالما، راه تقرب از را پرسان رو از اسماء حسنایش، اینی راه تقرب است. از اسم خدا را که شما ببینید در حقیقت شما را به الله نزدیک میکنند. بعد علما که بهی این دائره است، الرحمن فسأل خبیرا، بیانون که آن ذات بی نهایت مهربان فسأل خبیرا در رابطه با تقرب ازی از امی الله پرسان بود، با امی الله بود که پروردگار چطور با تو نزدیک شد و زود بر قرآن نازل کرده، قرآن مطالب و با الله نزدیک میشه. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، و چون گفته شود برای کافران که سجده کنید ذات مهربان و رحمان را، قالوا نگه ما رحمان، گوید رحمان چی است؟ ایر با خارم خوان میدن رحمان چی؟ ما این کلمه را نامش ناسیم انسجدو، آیا سجده کنیم لما تأمرنا، برای اینکه که تو امر میکنی ما را، و زاده هم نفورا، و زیاد کرد ایشان را این سخن نفرت از خدا، دوری از خدا. وقتی که میگن که ذات رحمانش کی است، ایره باز میگفتن مشرکین همیشه این کلمه را زیاد گفتن که این ذات رحمان را نمشن، یک رحمان را مشناسن به دیامامه است، ایره میگفتن انا سجود لما تأمرنا، ایتو بود که ما سجده بکنه با آنچه که تو امین کنی امر ما را، و زاده هم نفورا، زیاد کرد ایشان را این سخن نفرت از خدا و دوری از خدا. بعد از این آیات تا آخر سوره مبارکه اثبات انزال برکات روحانی است. در اولش انزال برکات جسمانی و مادی بود، در دومش اثبات برکات اخروی بود، در سومش اثبات برکات روحانی است که این هم به دو دلیل عقلی را به آن اقامه میکند و 14 صفات از اهل توحید را در سوره و دری به بعد بیان میکنه که اهلی که به خدا نزدیک هستند و ذات رحمان نزدیک هستند دارای اینی مواصفات است. تبارک الذی، بسیار با برکت، منزه از هر عیب و نقص، و بلند مرتبه آن ذاتی که جعل فی السماء بروجا، ساخت در آسمان ها برج ها، و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، و ساخت در آن چراغ و قمرا ماه را، منیرا روشنی دهنده، و هو الذی، و اوس آن ذات عظیم و مهربان که جعل اللیل و النهار، ساخت شب و روز را خلفتا مختلف از یک دیگر، خلفتا خلف از یک دیگر، خلفه به معنای هر چیزی که در جای چیز دیگر نشسته باشد، بدان شب و روز را خلق از یک دیگر ساخت، یا شب و روز را مختلف از یک دیگر ساخت. لمن اراد، برای آن که ان یذکر، کسی که آن که خواهد ان یذکر که پند گیرد، او اراد شکر، یا خواهد شکرگزاری را. این شب و روز را مختلف آفری تا انسان هم پند بگیرد در عظمت از شب و روز، و هم اگر اراده کرده باشد شکر خدا را این هم بکنند. از در روز می روید به دکانش، به پشت کارش، در روز فایده ای را به جیبش می آرد، با سپاس خدا را بگه که پروردگار خوب است که روز برم ساختی تا که عمل بکنم. وقتی که خسته و درمانده می آرد در خانش، بعد شاد استراحت می کنند، صبح باز چست می خیزد، باز الله را سپاس می آرد خدا شکر که این کنه شب را برم ساختی. وقتی که روز می روید با مردم گفتگو میکند، میشیند مردم طبقات مختلف را میبینید، و شب که بیاید به همراه خانواده خود میشیند، با ایجا شکر میکشد. و عباد الرحمن، و بندگان نیک خدا، و عباد الرحمن، بندگان ذات مهربان، الذین آنان ام یمشون علی الارض حونا، که میگردن بر زمین حونا با تواضع، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و چون خطاب کنند ایشان را نادانان به سخن رکیک و زشت، قالو میگن سلام، سلام بر شما باد. ببینید که زید ابن اسلم رحمت الله علیه قرطبی موضوع را حکایت میکنه که در این آیت میگه اندیشیدون که یعنی مراد از هونن چی است؟ یک کسی که در طرف خانه خود همون تو سر از سر خود من داده دیگه به اطلاق دروی خودم خود بکنه و منظم داره و منظم بیا کسی کسی کار نداشته باشه، یک داد مردم از داره میکنه که نه انسانی که خدا یعنی سولگی که ما برای قسم به خدا شو که میه هم نمیتونه سرش کسی هیچ کس کار رو بارم نداره، یک مردم ها یجیبه مرمراد آیت انا تو مردم هست که کدش کس کار نداره، پشت کار خود ماشین واره میره و پس میره، یا کلم کسی دیگری هست، یا او کسی که لباس خود را به اصلاح فروتن عاجز عاجز میپوشد کلام کلام هر چیز را جان خود میکنه، این مردم هست کشکش کده در را میرون. در این میانگی شدون میگه الله بر ما الهام کرد که مراد از حوانان همانا دعوتگران میداشی هستن، هر کس نیست، یعنی این صفت از اون انسانای نیست که هر کس بر خودی را بچسبونه که ولی ما عاجز آدم هستن. و عباد الرحمن آن بندگان مخلص ذات مهربان، الذین آنانی که یمشون علی الارض میگردن بر زمین به خاطر دعوت و اصلاح مردم، حولن بسیار با تواضع و انکسار در پیش مردم قدر و ملک نمیشود، بلکه با تواضع میگردن میگه عزیزم من هیچ کاری هستم، من خودم گناهکار هستم، ولی این دین بر ما حق دارد، بیایی که به خاطر اصلاح دین کار بکنه، باور بکن تبلیغات حق مستاقی از آیت هستم او با مطور دقیق پیش میرون. و اذا خاطبهم الجاهلون، و چون خطاب کنن ایشان را مردم های ناوکار و بیدین، مردم های جاهل و بیدین، قالو میگن سلام، سلام بر تو دیگه، سلام متارکت کردی جان، زیر سلام ما گفته بودیم که چهار قسم است، یکی از اقسام سلام، سلام متارکت، وقتی که سخن دست بس بگو پس بر لا نمیگن و او بس بر نمیگن، بلکه من سلام با ما خدا که قبول نمیکنیم الهش میگن، یعنی بندگان صالح رحمان جهل جاهلان را با جهل مقابله نمی‌کنند. او جاهل را رسوم ترکش می‌کنند. یک اراده، یک گروه، یک صفت بلند نشان. والذین یبیتون و آنانی که شب می‌گذرانند لربهم برای پروردگار خود سجدن سجده کنند و قیامن قیام کنندگان. دلشان در حقیقت به دین میسو که این باید اتباع بیشتر داشته باشد و سفر دو میشه که در مقابل جهل جاهل از جهل کار نمیگیره، سومش به خاطر اصلاح مردم از پروردگارشان شب به قیام و سجده استمداد میخواستند. والذین یبیتون لربهم، و آنانی که شب میگذرانند لربهم برای عبادت پروردگارشان به سجده و به قیام، به سجده و قیام به اللهشان استاده می شود. و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، این دعوت اصلاحیشان برای مردم به خاطر دینی است که سر مردم حکومت بکنند. و آنانی که یقولون می گویند ربنا ای پروردگار ما اصرف عنا عذاب جهنم، بازدار از ما عذاب دوزخ را، یقولون ربنا اصرف، پروردگار دور بکن از ما، بازدار از ما عذاب جهنم را به اساس ازی عبادت ما، این عذاب ها هر این عذاب دوزخ خانه غرام هست شدید و لازم بسیار سخت است و لازم است برای هر انسان گناهکار، اینها ساعت مستقر و مقام هر این دوزخ بد جای تقرب و مقاماً و بجای اقامت است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و آن عباد الرحمنی که و میستان آن عباد الرحمنی که اذا انفقوا چون در رفع حوائج خود و دیگران لم یسرفوا اسراف نمی کنند، حوائج خود را و برای خرج کردن به دیگران اسراف نمی کنند و لم یقتلوا و تنگسی هم نمی کنند. ببینید که دو صفت، ارض را به خاطر حوایج خودشان خرج میکنن هم اسراف نمیکنن، ارض را به خاطر دیگران چیز را خرج باز هم اسراف نمیکنن. و عباره دیگر بخون بکنید که ای تو هم نیستن که اولادایشان در خانه منتظر همین بوده باشد که ولد چه وقت خدا میمان بیا که ما یک میوه بخوریم یا گوشت بخوریم. دیگه سرشان قهر ایتو خانه ها ما داریم. بعد از اون وقت میمانی میتن با اندازه مصارف گزاف میکنه که دیگه سر دسترخان جای به اصلاح به یک ذر باقی نمیمانند. عباد رحمان چنین نیستن بلکه به خود و برای دیگران میانه حرکت میکنه. آلی چیز دوست است؟ شما فکر بکنید یک کسی در خانه‌تان میمان است، اگر تو را دوست دارد نشکن کند به نام یک چیز آسان برش بده، کم برش چخته میکنه، دوستی رقم چیز که کرد میگه خلاص خوش که بخاطر نامش خدایش نگرشن. اصل موضوع از نشستن ما اهداف ما، کسی که بخاطر نام در خانه ما بیاد نمید ایجز رویه بخاطر نام نیست. این رقم بفهمان این مردم را که ششتن با یک دیگر مهم است، سخن گفتن با یک دیگر مهم است، در رابطه به دعوت خداوند و دعوت به سوی دین این مهم است. بر ما این مهم نیست که توی پراوایش همین رقم بر ما بخته کنیم. ولن یقتلوا و تندستی هم نمی کنن و کان بین ذلک قواما و باشن میان اصلاح و بخل قواما معتدل و حد وسط را اختیار بکنن. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر نفشت في خدر باب صفاتشان. یکی از کارهای دیگه که ای عباد الرحمن دارد ولا والذين لا يدعون و آنانی که نمی پرستن مع الله امراه معبود برحق إلها آخر معبود دیگر را با الله کس دیگر را شریک نمی کند. ببینید که بسیار جد مردم هستند که خود عباد الرحمن می گوید خود کسای دیگر را در پرستش خدا شریک می کنند، کسای دیگر را در پرستش خدا شریک می کنند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و عباد الرحمن که متصف به صفت اولیاء الله می شوند او کسای هستند که نمی کشند نفس را التي حرم الله ایتا که کواسا ایست نمی کشد یعنی در جوازم نمی رود دیگر ایتا کسای شده که در حالت سر چون ما بسیار متقی آدم هستم گوسفند را در خدر می کنم سیجی شما بخاطر که یعنی این سیستم این بیزم است. ما خوب و بد و شریعت بر ما توضیح کردن، ما از جان خود دین جور نمی کنیم. وقتی بر شما یک زن حقو بکن سب از ما دورش بکن، یک داد دیگر نه که ولی سب بنی جا آدم کرده نمی کنم یعنی کافر را تو بکشم انسان فعص سیجی قرآن میگه تو نگو شجاعت باید داشته باشی انسان های کافر همون تو سرش رو بپرم که همون تو ایمانت برم شمشیر و صاف به این دست باشه که دیگر علیه دین مبارزه نکنی. اینی جزای هست. ولا یقتلون النفس الذی و نمی کشن اون نفسی که حرم الله، الله سرشان حرام کرده، الله سرشان چی حرام کرده؟ پیامبر در جبهه که میره برای قماندان های جهاد چی میگه؟ میفهمین؟ زن را نکشین، طفل را نکشین، کسی که از پیش فرار میکرد نکشش و کسی که عبادت میکرد در صومعه باشه بره نکشش. بنا حرم الله در جبهه این سر حرام است، این کارا نمیکنی. از نمیگید یک بار من با رومان بکنم کل لگیرد 2000 انسان را و شهادت برسه هیچ کسی هم نیست. این رقمی حرم الله آن نفسی که یک مسلمان است بر مسلمان دیر نکش و مسلمان است و جواب از پیش در الله نیک قصان میکنه و میگه لا اله الا الله تو میکشی شد کافر کم از داری افغانستان که مسلمان نمیکشی کافر را بکشی ولا یزنون و زنا نمیکنه. مسلمان کسی است که بسیار با افتخار زندگی میکنه و اخلاق را به اندازه معیاری میکنه که آنچه که سبب توهینش میشه او کارا نمیکنه. ولا یزنون زنا نمیکنه زیرا معتقد با باورمند به این که یکی از اهداف دین حفظ نسل است، بنان به اساس اعمال قبیحه او را خراب نمیکند. و من یفعل ذلک یلقى عقابا و هر که بکند چنین کار زشتی را که این نصاب را خراب بکند و من یفعل ذلک هر که بکند آنچه که ذکر شد از مسائل مانع یعنی غیر خدا را عبادت بکند، قتل نفس بکند، زنا بکند، یار قاطان ببیند جزای گناه خود را میبیند. یضاعف له العذاب یوم القیامه، دو چند کرده شود برایش عذاب در روز قیامت و یخلط فیه مهانا و همیشه بماند در آن بسیار ذلیل. مهانا ذلیل، در عذاب ذلیل باز میماند. قرآن کریم همیشه مرض تثبیت میکنه، بازکار و مسخر هم برمیدن. اینی قتل نفس، پرستش غیر خدا، زنا از جمله کارهایی که ملامتت میکنه، ذلیلت میکنه پیش الله. ولی کسی که خدای عقل توی کار کرده بوده بعدش میشه الا من تاب. ببینید الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الا من تاب، مگر آن کسی که بازگشت از فعل قوی، از عقیده غلط و از افکار و کردار بی‌معنا و آمن ایمان او. زیرا در اینجا والذین لا یؤمنون مع الله، کسی که این کار کرد با الله کسی دیگر را عبادت بکنه او کافر است. بنام بر اون شخص چی میکنه؟ در مستثنایش سه چیز قید میکنه. اولش الا من تاب، کسی که توبه کرد و از اعمال بد خود کنارگیری گرفت. و آمن ایمان او و عمل صالحا، در پرتو شریعت با کار خدا منسجم کرد، بدل با دین حرکت کرد. و عمل عملا صالحا، و عمل عملا مکر کاری را که صالحا آن نیکو است، آن را تأییدش کی میکنه؟ شریعت خدا میکنه. پس توبه یک اصل شد، ایمان دیگه اصل شد، و عمل که شریعت آن را عمل گفته باشد آن را باز انجام بده. تفریح به ایمان، به توبه، به عمل صالح. فاولئک یبدل الله سیئاتهم، پس ایشان را، آن جماعه را، یبدل الله، تبدیل میکنه الله سیئاتهم، گناهان ایشان را حسنات بنیکی، گناهش بنیکی الله عوض میکنه. اگر بود که کار میشد و کان الله و از الله معبود بر حق، غفورا بخشاینده، رحیما بسیار مهربان. یکی از رحمتش امید که بدیت به حسنات تبدیل میکنه. پیش الله ایک سکتی نیست، پیش الله ایک سکتی نیست. حال یک تعدادی هستن که ایمان دارن خو گناه کردن، کسی را کشتن یا زنا کردن، شراب خوردن، این کار را کردن، خب برای خدا خدای را عبادت نکردن. مسلمان از موحد است، با او یک مسئله ایمان را ذکر نمیکنه. و من تاب و عمل صالح، کسی از کردارهای بد رجوع کرد به طرف الله و عمل صالحا و کرد کارهای پسندیده، کارهای مطابق به دین را انجام داد. فانه یتوب الی الله متابا، پس هر نوعی رجوع میکند به سوی الله، رجوع پسندیده برش میکند. این مطاب مستر میمی از ماده توبه میخواد بفهمد که امر به توبه آنقدر عظیم است که سیئات را به حسنات تبدیل میکند، حسنات را به سیئات تبدیل میکند. والذین لا یشهدون الزور، یکی از مواصفات دیگر عباد الرحمن است که لا یشهدون الزور، حاضر نمیشوند به کار بد و باطل. بنان اگر مراد از زور دروغ شود، کلمه زور قائم مقام مقول مطلق میشود که معنایت میشود که عباد الرحمن کسانی هستند که شهادت نمیدهند شهادت دروغ. و اگر مراد از زور لحو و باطل شود، پس در اینجا کلمه مذکور مقول بهی می شود که مراد شهادت حضور است. معنیش می شود که والذین آنان که لا یشهدون الزور، به مجالس باطل حضور به هم نمی رسند. در مجالس دول سرنه نمی رسند، در مجالس خطک به نام دین هاو هاو هاو زده بود چیگه به دیر یاد می کنند، در اونجا حاضر نمی شود. بنام دیر دول سرنه زده میشه در اون نمیره، بنام موسیقی های مبتذله که میر در اوجا نمیره، به سینما ها نمیره، در مجالس قمار قماربازخانه ها نمیره. والذین لا یشهدون الزور، معباد و رحمان کسای هستند که شخصیت خود را بلند میدانند از اینکه در همچه مجالس فاسد برود، در همچه مجالس بد برود. و اذا مرو باللغو مرو کراما، و چون بگذرن به چیز بیهوده مرو کرامن، بگذرن بر روش کریمانا، بر روش بسیار کریمانا و با عزت تیر می شود. یعنی به این وقت سر خدا خود تیر نمیدن، برو تیر شد با شکل داخل موضوع می شود که دیگرها را بر غلطیش معترف بگردارد. مگه عزیز می کار برست، ای کار زشت است و وقت ما شما بسیار قیمتی صدقه تو به معنا زایی شود. این تو باز می گرد مرلو کرام با مجالس که داخل می شود چپ نمی شود ولی گم چی می کنید؟ نه بگو کلمه حق را بگو که غلطی گرفته شود. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم و عباد الرحمن با آنانی که چون پند داده شوند ذکروا بآیات ربهم پند داده شوند با آیات پروردگار ایشان لم یخروا علیها صما نگفتند بر آنها صما کرام و هم ینکران لم یخروا اتو نمیده که باز بوده که نشنیدید و نه هم دیدید. این رقم نمیکنند. یکی از صفات عباد الرحمن امید که ارگا برش قال الله و قال رسول بودی نگه قبولش کرد. در مقابل شریعت خدا از خود شریعت جور نمی کنند. ارگا برگفتی که ای قول قوی تر و صحیح تر از نسبت به ای قول جنجال کرد نمی کنند. و دیگه می پسید. لم یقید و علیها صما نمی افتن بر آنها کرام و کرام. حتی میبینی که خلق خروج به زمین سقوط کردن است. کسی که در زمین امیر کنم پاوالی بفتر والذین یقولون ربنا و عباد الرحمن آن عبادی هستند که و آنانی که میگوین ربنا ای پروردگار ما حبلنا من ازواجنا ببخش برای ما از همسران ما و ذریتنا و ذریاتنا و از فرزندان ما قرت اعیون خونکی چشم و جعلنا للمتقین اماما و بگردان ما را برای متقیان پیشوا و رهنما. از جمله انسانهای عباد الرحمن یه هست که میگن پروردگار از همسران ما و ذریاتنا و از فرزندان و نبیره و خاندان ما بگردان کسی را که قررت اعیونی خونکی چشم ما باشد. فرازگار ایچه فرزنده را بر ما بده که اونا رهبران دین باشد، علما بوده باشد. این رکم فرزنده بر ما بده و جعلنا للمتقین اماما بگردان ما را برای پرهیزگاران پیشوا. قررت اعیون قررت راقب اصفهانی میگه که فلان قررت عین یعنی فلانی خوشحالی و مسروری سبب خوشحالی و مسروری چشم فلانه نفر شد. ایت فرزنده را خدا بر ما بده که اول ما او را میبینیم با دیدنش خوش شد. ایت فرزنده بر ما بده. همچنان به نور چشم هم قرة عین گفته می شود. قرة عین لی ولک یعنی پروردگار او را وسیله خونکی چشم ما بگردن بعضی که مریض چشمه که مریض باشد پس جور شود. پروردگار ایتو در دنیا که تو میبینی ایتو کسای را میبینی که با دیدن چشم باید خود رو کنی. خدای برمه ایتو فرزند نبوده که بسش امیشه ببینی ایتو نگه از مجلسم بیرونش بکشم از خانه مورا بیرون بکشم. و جعلنا للمتقین امام و ما را توفیق بده تا در راه انجام خیرات و به دست آوردن رحمت از دیگران پیش دستی بگیریم که در نتیجه دیگران دوستدار ما شوند. و با اساس دیدن ما اوناسی بکنند تقوار را بزینند. اتو کسان را بگردن و جعلنا للمتقین اماما ما را کسای بگردن که در امور خیرش قدم بوده باشیم و دیدن ما دیگرا از ما عقل بگیرن، دیگرا از ما راهنمایی بگیرن. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. اولئك انظروا يجزون پاداش داده شوند ایشان را الغرفة قصر به ما صبر و به سبب آنچه که صبر کردن و یلقان و ملاقات کرده شوند بیها در آن تحییتا و سلاما بدعا و سلام، در جا ملاقات بدعا و سلام بخش می شود. غرفه به معنی بالاخانه هم قصر که چندین منزل باشد و مطلق قصر را بگیریم یعنی می شود. در نتیجه این صفات نیکوی چاردگانه الله جل جلاله چی نصیب کرد؟ میگه اولایی که ایزاون الغرفت بیما صبر، این مردم پاداش داده شوند ایشان را به قصد بیما صبر و به سبب آنچه که قبل کردن. صبر به این معنی کردن که هم در مقابل دین خدا دیگران را که دعوت کردن از جهلشان به اصلاح به خاطر جهل و مقامت بیمعنای مردم دین را ترک نکنن، برو بلا در سبر چی که میکنن، این صبر کردن. صبر به این کردن که شب عبادت میکردن، نماز میخوندن، تهجد میکردن. صبر به این کردن که اولاد خود را تربیت کردن و در تربیت اولادشان زحمت کشیدن. یک دفعه اولاد تربیت نمیشن، بسیار زحمت ها در آباد کشیدن. غلطی اصلیشان شد، فورا به الله بازگشتن، توبه کردن. این کارا را که کردن الله میگه در قبالش این نیکی برات داده میشود. خالدین فیها، همیشه باشند در این جنت، حسنت مستقرن، نیکو جای تقرر است و مقامن و نیکو جای اقامت. جای نیکو برای تقرر و جای نیکو برای اقامت. قل بگوی پیغمبر، ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون نظاما. قل بگوی ما یعبأ بكم ربی، پروا نمیکند رب من بعباد کردن شما. لولا دعاؤكم، اگر نباشد عبادت شما، نباشد ایمان شما. فقد كذبتم، پس ارنا تکذیب کردید. فسوف يكون لزاما، پس زود است که باشد جزا. این تکذیب لازمی و حتمی. این آیات در حقیقت کل آیات را چی میکند؟ خلاصش میکند. این قرد صفات که برتان گفته شد، این داستان های پیامبران که برتان گفته شد، این برکات سیگانه که برای توضیح شد، این بخاطر این که شما راه پیدا بکنید، شما به عزت داخل شدید. غیر از این قل بگو ما یعبأ بكم ربی، الله ضرورت برای عبادت شما ندارد. ما یعبأ بكم ربی، ببین که یعبأ بكم اصل این کلمه از عبأ گرفته شده به معنای ثقه. پس معنی که میشه که ایشان نزد پروردگار من دارای کدام قدر و منزلت نیستند. لولا دعاؤكم، اگر ایمان شما نباشد. یک تعبیر دیگه، ایک انسان من حیث انسان قل بگو ما یعبأ بكم ربی، پیش الله کدام منزلت نداره و الله از عذاب شما نمیترسد. لولا دعاؤكم، اگر شکر شما به نعمت های الهی نباشد. قل بگو ما یعبأ بكم ربی، بگو پروا نمیکنه از الله از اینکه عذاب کنه شما، الله از این نمیترسد. لولا دعاؤكم، اگر نباشد دعای شما، دعای شما نباشد، الله با عذابتان میکنه. فقط کذبتم، پس به تحقیق تکذیب کردید. فسوف یکون لزاما، پس زود باشد جزای تکذیب، لزاما لازمی و حتمی. از صفات خداوند متعال اینا را 70 نفر را در غزوه بدر میکشند. این در حقیقت نتیجه تکذیب است که برشان داد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتبارك الرحمن الرحيم. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. سورة مباركة شعراء از جملة سورة هاي مكي دارا 227 آيات 11 ركوع، در ترتيب تلاوات 26، در ترتيب النزول 48، بعد سورة مباركة واقع نزول گردیده. سورة مباركة شعراء چون از جمله سوره های مکی بنان معالجه میکند اهم مسائل اصول دین را که عبارت از توحید، رسالت و بعث بعد الموت است. ابتدا سوره کریم به موضوع قرآن کریم و موقف مشرکین اشاره میکند. قرآن چی کتاب بایز است، ولی موقف مشرکین در اعتبارش چی بود؟ بعد سخن میراند از طایفه از پیامبران کرام رضوان الله علیهم اجمعین بنام موضوع را شروع میکند از حضرت موسی علیه السلام با فرعون و آنچه را که خداوند مطال حضرت موسی علیه السلام قوت داشت از معجزات باهره. بعد به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام شروع میکند و موقف او را با پدر و قومش و با عبادتهای بتا تثبیت میکند که چی موقف گرفت. بعد سوره مبارکه از متقین و قاوی سعدا و اشقیا و ای که آخر مسیر اجناب کجا است ای را هم بیان میکند. بعد از این سوره مبارکه به ذکر از قصص انبیاء علیه السلام جنگ تسلی برای پیامبر خدا و هشدار برای منکرین دین داستان حضرت نوح، هود، صالح، لوط، شعیب علیه السلام را یادآور می شود. و همچنین سوره مبارکه سنت خداوند متعال را در معامله با مکذبین رسول بیان می کند و سوره مبارکه به این آیت که و اینه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین به این آیت ختم می شود تا که مسلمانان را بفهماند بلی که آنچه که با قرآن افترام می کند چونین نیست، بلکه قرآن کلام رب العالمین است، نه شعری که شاعرها او را بسرن و شاعرها و شاعرین او را جور بکنند. در سوره مبارکه فرقان ذکر بعد از سرگذشت انبیاء علیه السلام به طور بسیار اختصار شد. در سوره مبارکه شعرا به وجه لطیف امو اختصار تکمیل میکنند. در سوره مبارکه جهت تسلی داستان هفت پیامبر را ذکر میکند و تثبیت میکند این عنوان را که سوره مبارکه بنام سوره شعرا یاد میشود تا ذکر بکند در آن اخبار شعرا را. بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم الله اعلم بمراد از جمله حروف مقطعات جهت تثبیت اعجاز قرآن کریم در ابتدای هر سوره آورده می شود و در حقیقت دوام انسان های غافل را بیداری می بخشد تا که به مفاهیم بعدی توجه جدی بکنند. بعض علما از حرف عزیز را یکی از اسماء الله می دانند که در مجموع باز نگه تاسینی از جمله اسماء الله است. بنانفا به معنای طول صاحب طول یعنی ذاتی که قدرتمند است. سین به معنای سلام، میم به معنای مالک. بنان الله صاحب قدرت است، صاحب سلامتی است و صاحب مالک آسمان ها و زمین است. از این خاطر بعد از علماء به این عبارت ای را قسم می دارند و مقسم علیه این نشاء منزل علیه من السماء آیه ای را می دارند. امام قطاده میگه که اسم من اسماء القرآن طاسین میم نام از نامهای قرآن کریم است نه نام الله. تلک آیات الکتاب المبین این کتاب این آیات ها تلک آیات الکتاب المبین این آیات های کتاب روشن است که ظاهر کننده حق است. المبین که ظاهر کننده حق است یعنی حلال را از حرام چه میکند جدا میسازد. لعلک شاید تو باقیان اندوهگیر کننده نفس که خود را الله یکون مؤمنین به این که مؤمن نمیشوند کسایی که مخاطب قرآن هستند. لعلک باقیان نفس شاید تو به اساس اندوه بیشتر در مقابله مشرکین خود را هلاک کننده بوده باشی. الله یکون مؤمنین به این که چرا مسلمان نمیشوند چرا مؤمن نمیشوند. اللهم این نشأ ننزل علیه من السماء اگر خواهیم نازل کنیم بر ایشان از آسمان آیت نشانه فظلت اعناقهم لها خاضعین پس گردد گردنهای ایشان پیش آن خم منقاد. اگر ما بخواهیم ایره بزور تسلیمشان بکنیم گردنهایشان را خامخا با قرآن منقاد میسازیم. ولی باز مسئله اختیار کجا را مسئله امتحان باز کجا را. فولد یکی از افعال ناقصه که اسمش اناقهم میشد و خبرش خاضعین است. فولد اناقهم پس گرد از گردنهای ایشان لها خاضعین و پذیرفتن از این پیام و از این قرآن بسیار منقاد هست. و ما یأتیه من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین. و ما یأتیه نمیاد ایشان را من ذکر هیچ پندی من الرحمن از ذات مهربان محدث نو جدید الا کانوا عنه مگر اینکه باشند از آن معرضین و غرضان. فقد کذبوا و تحقیق تکذیب کردند آیات قرآن را ذکر رحمان را. فَسَأْتِيهِمْ فَزُّدْ آیَتْ بَعِشَانْ اَنْبَاءُ مَا كَانُ بِهِيَتْ تَعْزِئُونَ خبرهای آنچه که به آن استهزا میکردن زود بازی خبرها برشان میارد. اولا یرو آیا ندیدن الى الارض به سوی زمین کم انبتنا فیها من کل زوجین کریم من کل زوج کریم. آیا ندیدن به سوی زمین کم انبتنا فیها چقدر رویانیدیم در آن من کل زوج از هر قسم و از هر جن کریم پسندیده و زیبا. من کل زوج کریم از هر قسم و از هر جنس کریم پسندیده و زیبا. یک بار در زمین فکر نکردم ان فی ذلک لآیه مسلما در همین پیدایش سبزی ها و گل ها و میوه ها و درختان لآیه نشانه از بکمال قدرت الله و ما کان اکثرهم مؤمنین و نیز اکثر ایشان یقین کنندگان. با واسطه که شب و روز سرش تیر می شود، بهار سرش می آید، خزان سرش می آید، زمستان سرش می آید، خو این مردم التفات نمی کنند، به طرف مریخ می رود، به طرف مهتاب می رود. خو یک بار به این من فکر نکرده که آفریدگار از چیز و مستحق عبادت است. ببینید میرن به خاطر دنیا، اما اکتشافاتشان بوی مادی دارد. از به اکتشافاتشان بوی معنوی بده از اصلاح بینید. از این خاطر الله نه که ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر از اینا مؤمن نیستن، معتقد نیستن. و این ربک لهو العزیز الرحیم و این ربک و بشک پروردگار لهو العزیز. اوز همانا غالب به دشمنانش، الرحیم مهربان به دوستانش، ولی پروردگار به دشمنان غالب است، به دوستانش بسیار مهربان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وبعد الله جل جلاله در اي آيات وداستان حضرت موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون الطاغي اشاره می کند و در حقیقت تسلیم می دهد دعوتگران حق را و ثبات و استقامت در مقابل متکبرین. الله می فرمد و ادنا را ربک و چون ندا کرد آواز کرد پروردگارت موسی به حضرت موسی علیه السلام ان ائت القوم الظالمین که برو به سوی قوم ستمگار و ظالم. ظلم در دو وجه، هم ظلم بر مردم میکنن و هم ظلم در عبادت میکنن به غیر خدا. قوم فرعون زیرا ظالمین که بسیار زیاد بودن، ولی سردمدار ستمگران چی بود؟ الى قوم فرعون. قوم فرعون علیه اللعنه لا یتقون. آیا نمیترسن از عذاب الله؟ آیا نمیترسن از عواقب شومی که بر دیگران ظلم میکنن؟ بینها هم ظلم کرده خواهند شد. وقتی که پیام را الله جل جلاله به حضرت موسی علیه السلام میدهد، قال رب حضرت موسی رب اینی اخاف ان یکذبون. پروردگار میترسم از اینکه مرا تکذیب بکند، پیش از اینکه به هدف خود برسم تکذیب بکند. و یضیق صدری و در نتیجه تنگ میشود سینه من. و لا ینطلق لسانی و روان می ندارد زبانم از وجه غصه. فارسل الى هارون. پس پیغام می پیغمبری را بده الى هارون، به حضرت هارون علیه السلام. و یضیق صدری ولا ينطلق لسانی، سینه متنگ میشد به اساس تکذیب از اینها، و زبان هم به اساس غصه لقطه یا خات پیدا کرد. بنابراین به خاطر از این موضوع پس پیغام پیغمبری را بفرست به حضرت هارون علیه السلام و از جانب دیگری و لهم علی ذنب، از آنها بر بالای من دعوای جرمی است، فخاف ان یقتلون، می ترسم از اینکه مرا بکشن در مقابل همو کشته شدن قبطی. ببینیم که من می ترسم از اینکه تکذیب بکنم، با مجرد تکذیب کردم احساسات ما برانگیخته می شود، به اندازه که می شود اما مفاهیم دعوتی را با اون شکل بسیار دقیق تحملی و با توان با بردباری که باید دادش ها نخواهند داد. بنابراین حضرت هارون علیه السلام و هم در این دعوت با ما شریک بگردان، و از طرف دیگری این دعوت به اندازه مهم هست که می شود به اساس اون سابقه جرمی که پیش از اونها دار مرا بکشد، ولی این دعوت باید به گوششان برسد. از خاطر حضرت هارون علیه السلام را هم به این پیام پیامبری مبعوث بگردان. قالت الله کلا نه چونین است که تو فکر میکنی که زبان بند میشود، سینه تنگ میشود، و یا هم تسلط کرام بر تو شود که تو را از بین ببرد. فذهبا پس بروید به آیاتنا، به آیات ما. الله دعای ازیرا قبول میکنه در نبوت حضرت هارون و برش خطاب میکنه که بروید به نشانی ها و معجزات من. انا معاکم مستمعون، من اینا معاکم مستمعون، هر من ما همراه شما هستم شنوا، من همراه شما شنوا هستم، و آنچه که در مقابل یک دیگر رد و بدل میگه او را مشنوا. فأتیا پس بروید فرعون به سوی فرعون، فقولا پس بگوید انا رسول ربک رب العالمین، هر من ما فرستاده پروردگار عالمین هستم. عنوان دعوت ان ارسل معنا بنی اسرائیل، این که بفرستی همراه ما بنی اسرائیل را، اصل یک عنوان میدهد و در خلال عنوان عنوان دیگری وجود دارد. خدا در معرفی بود که ما فرستادگان رب العالمین هستیم، معنی که تو رب العالمین نیست، تو خدا نیست. چون این موضوع را که برد پیشکش میکنم به خاطر که قطع بکنم عکس العمل از اینا، پس میگه بفرست همراه ما بنی اسرائیل را، زیرا مظلوم واقع شدن. قال گفت فرعون الم نربک فینا ولیدا، آیا تربیه نکردم تو را در خانه خود ولیدا مثل پسر، یا الم نربک فینا ولیدا، تربیه نکردم تو را در خانه در حالی که طفل بودی، ولیدا طفلی بودی، و لبست فینا من عمرک سنین، و گذرانیدی در بین ما از عمر خود سنین از سالهای چندی، و فعلت فعلتک التي فعلت و انت من الكافرین، و کردی آن کردی خود را، فعلت که کردی و انت من الكافرین، و حالا که تو از ناسپاسانی. ببینیم که فرعون علیه لعنه میخواد که حقیقت را به عواطف تبدیل بکنه، و این موضوع بسیار روشن است. بسا از مردم میخواد حقایق را به عواطف تبدیل بکنن تا که احساسات برانگیخته شود. اینجا باز پیام که من پیامبر خدا هستم بنی اسرائیل را هم رنگ بایدیم، این بیوجه که این موضوع بوده که بله صحیح هست و یقینه که خدای عالمیان وجود داره، تعدیلش میکنه که تو طفل کوچکی بودی که ما تربیت کردیم تو را در خانه خود، با چندین سال با ما سپری کردیم، آره کردی کرده خود را که کردی، و تو بسیار از جمعه ناسپاسان هستی. یعنی خوبی که ما همراه تو کردم نمیشد که در مقابل ما چنین سخنی بگویی و تو خالقیت و بیسا کلانی مرا قبول نکنی. قالت حضرت موسی علیه السلام فعلتها ایدن، کردم آن کار را آن وقتی که و انا من الظالین، در حالی که من از خطا کنندگان بودم. این هم کوشش میکنه که اگرمان بدهد، او هم کوشش میکنه. تو کردی کاری که کردی آن دا فرعون هدفش ای هست در رابطه به این موضوع که تو مرا پرستش نکردی، مرا در مقابل من قیام میکنی. حضرت موسی جبر به او جا میبرد که بله ما او کار کردم که عبارت از قتل یک قبطی بود و انا من الظالم، در حالی که ما از خطا کنندگان بودم. دلال به معنای عدم آگاهی به عاقبت یک امر، ما اینو نمیفهمیم. ففرات منکم، پس فرار کردم از شما. لما خفتکم، چون ترسیدم از شما. فوهب لی ربی حکمن، پس بخشید مرا پروردگار من حکمن، پیامبری و نبوت. و جعلنی من المرسلین، و گردانی مرا از پیامبران. فوهب لی ربی حکمن، پروردگار بر من حکم استفایی، حکم برنداد که برای تو باید اعلامش بکنم. و جعلنی من المرسلین، و گردانی مرا از پیامبران. ببین بنام ما آن سخنی که بر تو گفتیم از جان خود نگفتیم. پروردگار مرا به این حکم کرده، یعنی آنچه که ما دارم از آن پروردگار است. با وصفی که در خانه تو تربیت شدیم و کلام شدیم، در حقیقت سپاسگزار الله است. رزق از الله، تربیت از الله، زمین آسمان از الله است. از طرف دیگری بالفرض آن چیزی که تو بر من گفتی که من در خانه تو چند سبای را سپری کردم، در حقیقت اون هم به اساس ظلم تو بود. عرب تو ظلم نمی کردی، ستم نمی کردی، ما آغوش پرمهر مادر و پدر خود چرا ایران می کردم؟ این هم از بایسا در حقیقت ظلم بود که تو بر مردم روا داشتی. از طرف دیگری که امیر خوبی با من عنوان بکنم و تلک نعمتون تمنوها علیه، و آن نعمت است که منت گذاشتی بر من علیه، بر من ان عبدت بنی اسرائیل، که غلام ساختی بنی اسرائیل را، بنی اسرائیل را، نتیجه خوبی با ما امیر که تو کل قوم ما را غلام و برده بسازی و ما بر تو چیزی نگویم. حقیقت تو این عقل قبول نمیکنه که بخاطر چند سبایی که ما با تو زندگی کردم قوم مزدور بوده باشه برای تو، فرمان برقدیر بوده باشه از تو. و تلک نعمتون تمنها علیه، و آن نعمتی است که منت میگذاری بر من این که غلام ساختی بنی اسرائیل جا، خوب نعمتی است که بر من گذاشتی. قال فرعون، گفت فرعون، ما رب العالمین. چیست رب العالمین؟ و ما رب العالمین، یه رب العالمین چیست؟ قال بس حضرت موسی علیه السلام، رب السماوات و الارض و ما بینهما، پروردگار آسمانها و زمین و ما بینهما، آنچه که در میان آسمان و زمین است. این کنتم موقنین، اگر شما یقین والا باشید، اگر شما یقین داشته باشید، کفایت میکنه همین نکته و میگرد. قال لمن حوله، فرعون یک بار رو کرد به طرف گرداگرد و چاپلوسا و همنشینان خود که الا تستمعون، آیا نمیشنم سخن زیرا چی میگوید؟ وقتی که قوم متوجه کرد و قوم تا که جواب بگوید، حضرت موسی بیان را بیشتر میکنند. قال ربكم و رب آبائكم الاولين، ان رب العالمین که تو پرسان کردی که پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته شما، پروردگار پدران پیشین شما هم اما الله است که آفرید آسمان ها و زمین دار. زمینه در مساعد نمی کنه که کسی دون مداخله بکنه. قال گفت فرعون، ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، ولی اقبال میکند. گفت را هر آن رسول شما، زیر رسول گفت بینا خدا میگه نو از استهزا میکنه، همین پیغمبر شما که از ارس الذی ارسل الیکم، که فرستاده شده به سوی شما، لمجنون دیوانه است. حضرت موسی علیه السلام چون این نکات را گفت، یک نو از تأثیر را در همنشینان فرعون دید. اونا را که غافل شده بودن، خواه کرده بودن و پروردگار را خدا نشناخته بودن، این برش معرفی کرده. وقتی که تأثیر خود را در شنوندگان احساس کرد، باز پشت گردی نمیگرده که چرا بر ما دیوانه گفتیم. ازا غم قاد رب المشرق و المغرب و ما بینهما، تو سب از ما پرسان کردی رب العالمین، رب مشرق و مغرب و ما بینه ما آنچه که در میان مشرق و مغرب است. این کنتم تعقلون، اگر عقل دارید ببینید چه جواب جالب. او جواب که لمجنون اجابه، اگر شما عقل دارید این رب شماست. غیر مستقیم که بی عقل خود تو هستی که غیر خدا رو پرستش میکنید. قال فرعون لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. دیگه خود دلیل نه، اما میشه که دلیل منطقی ختم شد. جابرها و ستندرها به زور میروند. دیگه گفت فرعون اگر گرفتی اله معبود غیر بغیر از من لاجعلنك من المسجونين، خواه خود را از جمله بندیوانا قرار میدم. لمسجونین از جمله بندی شوندگان خواهی بود. ببینید دیگه چی میگه، لا اجعلن لك من المسجونين، خواه خواه قرار است میتونه از جمله کسایی که بندی میشه. قصد قدیم ها یکی از اسباب حکومت انه بود که مردم ذهنش بر خراب میکرد، بخاطر که علیه حکام ظالم و مستبد کسی بپا نشید، اونا رو وادار به این میکرد که پاشایارم خدا بگوید، پاشایارم خدا بگوید، به اساس از اینکه اونا خدا هستن و وسیله در بین ما و در بین خدا میشد، به من علیه حکومت که شور نمید، هر چی که میگفتن باید کرد پاشا خود قبول بود. از این خاطر این تحلیل که حضرت موسی کرد، فورا تحلیل کرام شروع شد که پاشایی خدا از دوست میدن، اگر غیر من معبود دیگر را بگیری خواه خواه جمعه بنی شوندگان. قال قبل حضرت موسی علیه السلام اولا و جئت که بشیء مبین، آیا بندی میکنی مرا؟ اولا و جئت که اگرچه بیارم به تو بشیء مبین و معجزه بسیار روشن. باز اگر میدونی که میخوای که تأثیر گذار بکنه پیام خود را در کسایی که در گرداگرد فرعون ششته. قال قبل فأت به این کنت من الصادقین، فرعون خبر نداده بیا آمدن بکن با اون معجزه اگر جمله راستگویان است بیارش. فالقا عصاه، حضرت موسی علیه السلام عصای خود را انداخت، فاذا هی ثعبان مبین، پس ناگهان اژدهای آشکاری بود، اژدهای آشکاری بود در مابین قصر فرعون پیدا شد. این را که پیدا شد فرعون هم اچاسی اوچت بکر خیر عقل را وقت کرد و نه ترتیب تو را نمیگرد، او سلام که یکی از معجزات این است که الله به من نازل کرده که تو ثابت برش بکنی، اگر تو خدا هستی خود نباید بترس، اگر تو خدا هستی نباید چوکی دیگر نگری و فرار نگری، بنام خدا که بترس او خدا نیست، ذاتی که بترس خدا نیست، او هم از بسیار چیزی کشته که از ماغ بوده باشه از این بدرس داده. بعد استدلال دوم برش میکنه، وانا زا آیده هم فیضاه و بایقا و لناظرین، کشید دست خود را فیدای ناگهان بیضا لناظرین، سفید بود برای بینندگان، سفید بود برای بینندگان، نیمی باره همتر و شنید و شنده بعد باره میداد. تأثیری که در اطراف و در بین مشاورین دیدن میشد از توحید و از رفتن به طرف خوبی، چون یک سیاست مدار به خوب میفهمید چی تو خرابش بکنه. قال گفت للملاء حوله، برای سرداران که گرداگرد فرعون بودن، این هذا لساحر عليم، مسلما من شخصی که چنین اتیان به این معجزات کردن یک ساحر دانای است، بس که به طرف دار ساحر دانای است. ولی می فهمین یورید می فهمین یخرجکم، که بیرون کشد شما را من ارضکم، از سرزمینتان به سحری، به اساس سحرش، فما با تعمرون، شما چی مشوره می کنید؟ ببینید که چی چالاکی می کنن، به وقتی که به حق بگراید اطرافیان خود را میگه که ساحر تو ساحر اتیره بر ذهنش داد که شما بوده به ساحر هست. دوم بسته که شما را از سرزمین تن بیرون نکشد، حالا نگه بتو نبود بنی اسرائیل اگه که اجازه نمی که برای سوالی که شما من شما مشوره میخوام که صبح باز نرم علامت نکنه، چون میفهمی که کنم گفت جنجال نشود که با شکست بخورم به نان یا هم داده چه همراه نباشد. کار گفتن سرزمدارا و چاپلوسا ارجه و اخاه و بعث المدائن حاشرین، مهلت در برشبت یک چند روز و اخاه و برادر شد و بعث المدائن حاشرین، در شهرها هم کسی رو رایی بکنی که جمع بکنن، جمع بکنن برای تو ساحرها را. چی بکنن حاشرین؟ یعطوک بکل ساحر علیم، تا بیارن نزد تو هر ساحر دانا را، فقط در بازار برویم یعطوک بیارت تا بیارت نزد تو بکل سحار علیم به هر ساحر دانا بیخید سیغای مبالغه را برد سحار خوب اما کلمترین علما در سه هستیت اونو را پیش تو بیارت خوب باشا بود دیگه همش هم میچری در هر جا و بسوال و قاید داشت با مجرد خبر شدن اعلان کردن که سر بیاری کل اگه دیگه جمع شده رفتن فجمع سحر طولی میقات یا به معلوم فجمع شدن ساحرات به میعادی که تعیین شده بود به وقتی که تعیین شده بود و قیل للناس هل انتم مجتمعون و گفته شد برای مردم آیا شما جمع شونده هستید شما جمع شونده اید برای دیدن چنین معجزات ظاهر یا به این رقم مسئله سحرآمیز لعلنا نتبع السحرة شاید که ما پیروی کنیم ساحران را ان کانوا هم الغالبین اگر باشند ایشان غلبه کنندگان ببینید که متحدا جمع شد و تجویز ساحران را پیروی بکنید گویا میخواست که در حقیقت غرض خود را پنهان بدارد اصلا میخواد که حضرت موسی علیه السلام را توسط خود مردم از بین ببرد از این خاطر مردم شما جمع شونده هستیم در این موضوع یا نی؟ این تو موضوع از تبلیغات رایش بود که از سرزمین تان بیرون تان میکشد ظلم سرطان میکنن و این اسرائیل سرطان آقامشد خود مردم احساساتی نکنن بعد از این داخل به اصلاح تالار جایشان میدهند لعلنا نتبع السحرة ای جمع شدن به خاطر اینکه ما پیروی بکنیم ساحرها را ان کانوا هم الغالبین اگر باشد ایشان غلبه کنندگان مردم هم یک طبیعتش مثل ماش است یک بار که سرش بلند کرد کل گه متنم میرود ایره باید هیچ کس ساز نمیشد ای گفای ظاهر که دید کل گه ساز شد پشت از این حقایق نمیگردد و یک واقعیت است که بسا از اوقات می شود که حکومت ها توانایی از این داره که حق در نظر مردم باطل بکنه باطل در نظر مردم ناحق بکنه این توانایی داره زیر کل تنظیمات در اختیار شد مردم هم بکنه چرا نیستد یا ما را بیرون می کشن هم خواه خواه در کالی صحرا ساز می شن کارش نه که رفت مسابقه عادی هست در مسابقه عادی هست کسی می را در رفیقای خود شکشک می کنن یا هم به این فکر رفتن که سر شکشک به صحرا بکنن فلما جاء السحرة فشن آمدا ساحرها قالوا گفتن لفرعون برای فرعون علیه لعنه ائن لنا لأجرا آیا برای ما کدام نوزی است ان کنا نحن الغالبین اگر ما غالب آمدیم در کار خود قال نعم و انکم اذن لمن المقربین بله چرا نی و انکم و هرم شما اذن در آن صورتی که غالب شوید لمن المقربین از جمله مقربان درگاه ما است در اینجا تقرب به معنای مشوره شما مشاورین ما دیگه تعیین میشه مشاور تا زیاد میشه قال له موسى حضرت موسى علیه السلام بر گفت که القو بیاندازه ما انتم ملکون آن چی که انداخته نیسته فالقوا حبالهم و عصیهم پس انداختن رسمانه خود را و عصیهم و عصیهم و رسمانه شان را فالقوا پس انداختن حبالهم رسمانه خود را و عصیهم و عصاهای چوبین خود را و قال گفتن به عزت فرعون به عزت فرعون اینا لنحن الغالبون هر من ما غلبه یافتگان ما به عزت فرعون چون خدایش میگو غلبه پیدا میکنیم فالقا موسی عصاه پس انداخت حضرت موسی علیه السلام عصای خود را فاذا هی تلقف ما یأفکون پس ناگهان میبلعید آنچه که تصویر کرده بودند ما یعفکون آنچه که تصویر کرده بودند وقتی که این حالت ساحرها دید که این سحر واره نیست آنچه که به شمش بیرون میبرد و قرصش میکنه اثرش دیگه پیدا نمیشه در سر زمین فهمیدن فعرقی سحر بود پس افتیدن سحرها ساجدین سجده کنان قالوا گفتن امنا به رب العالمین ایمان آوردن به پروردگار عالمیان رب موسی و هارون پروردگار حضرت موسی و هارون فرعون باشه قال آمنت له قبل ان آذن لكم، آیا ایمان آورد پیش از آن که اجازه بدهم برای شما؟ انه مسلما موسی لکبیرکم، بزرگ شما الذی علمکم السحر، که تعلیم داد شما را سحر. فلسوف تعلمون، جواب مرا خواهید داد شما. فلسوف تعلمون، زود است که بدانید که من برای شما چی میکنم. لأقطعن ایدیکم، خامخا ختم میکنم دستان شما را و ارجلکم و پاهای شما را من خلاف برخلاف یک دیگر. ولو صلبنکم، خامخا بدار کشم شما را اجمعین، همتان همتان را بدار میکشم. تهدید در مقابل حق، این دلیل بر این نشه که انسان از حق عدول بکنه. هر گاه حق استقرار پیدا بکنه در فرد، قربانی دادن آسان میشه. هر گاه حقیقت را نشناسیم، قربانی دادن سخت است. به طور مثال میگم، ما برای کسی بگم که برادر عزیزم، شما به خاطر انفاق فی سبیل الله و به خاطر خودتان، به خاطر خودتان کمک بکنیم که همیشه برای شما ترانسپورت خوبتر باشه. ما یقین دارم که سستی میکنم ولی ندارم چطور است چطور است، ولی اول بار با یک واقعیت روبرو میشم، با اوجا با فیصلار میشم، سرت که دست بکنم باز خود به خود به طرف در مردم دو بکنیم، زیرا با یک واقعیتی که عملا ملموس است با او روبرو میشم. عقیده این یک موضوعی است، هر قدر عقیده محکم شده برود با امان که قربانی دادن آسان میشود. قربانی دادن هر قدر عقیده ضعیف بوده باشد، قربانی دادن سخت میشود. بنابراین مرض یک واقعیتی بود، ترسی که میگیرید میشود، فیصله دادن به دکتر آسان میشود، به درمان آسان میشود. این شکل شناخت خدا، هر قدر بلند برود با امان که قربانی آسان میشود. این مردم ها شناختن الله را، شناختن توحید را، شناختن تسلط الله را. وقتی که میشن قالمه لا دایره، هیچ باکی نیست، اینا الى ربنا منقلبون. ما به طرف پروردگار خود باز میگردیم، ما به طرف پروردگار خود باز میگردیم. اینا نسما، ما امید داریم ان یغفر لنا ربنا، امید داریم که ببخشد ما را پروردگار ما خطایا، اما خطاها و گناهای ما، ما امید داریم که به اساس از قربانی خدا خطاهای ما را ببخشد. ان کن اول المؤمنین، با آن که شدیم از اول مؤمنان، ما به این که از دنخ محبوب از جمله اولین مؤمن هستیم به این امید داریم. اینا هم می فهمیدن که هر کس در هر مقطع جای خود دارد. در ابتدای اسلام هم آنان که اول ایمان آوردن، اینا عرضشان، عظمتشان، بزرگیشان بلندتر است. اینا سابقون از سابقون، اولای که المقربون. هر کسی که در ابتدای از موضوع دینی را حمایت میکنن، تبیز که نسبت به کسی که پسندتر به عجر بیشتری دارد. و پیامبر خدا علیه السلام به خالد همه میره میگه قسم به خدا که یک سایه که عبدالرحمن داره باشن، اگر تو کوی او خود تلاشا در رای خدا بیدیشه به اندازی از عجر نخواهی گرفت. این یک تفاوت هم وجود دارد. یا هم میگه که ما بیداریم که خدا ما را ببخشد به خاطر ان کن اول مؤمنین، ما از جمله اولین مؤمنان هستیم. و اوحینا الی موسی و وحی فرستادیم به حضرت موسی علیه السلام ان اسر بعبادی انکم متبعون، ما وحی به حضرت موسی علیه السلام کردیم پیش از اینکه یابا ضد تو تسلیم بگیرد، پس بگو که ببر بندگان ما را، هر من شما تعقیب کرده می شود دیگه با زندگی در اینجا برتان ممکن نیست. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پس فرستاد فرعون در شهرها حاشرین، جمع کنندگان خود را، پولیس خود را. این ها اولای لشرزمت قلیلون، هر انا گفت که ایز هر انا این گروه موسا لشرزمت گروه زلیل قلیلون و اندک هستند، ذلیل و کم هستند. از جایی که شما را گیر میکنند بکشند و تعذیبش بکنند، یعنی اصلاحش داده شد، تعذیب عمومی برشان داده شد. و اینهم لنا لغائظون، و مسلما ایشان ما را به خشم آوردند، لغائظون ما را غضبناک کردند. و انا لجمیع حاضرون، و هر ان ما جمعیت آماده باش با تمام تجهیزات آن حاضرون، و چه با سلاح را پوشیده زره خود را گرفته با تمام قوت حاضر به مقابله از اینها هستیم. فاخرجناهم من جنات و عیون، پس کشیدیمشان را از باغها و چشمها و کنوز و گنجها و مقام کریم و منزلهای خوب. اینا خب به این شکل بیرون رفتن، تجهیزات گرفتن، اساطر خدا منسجم کردن و قاطعانه تصمیم برای کشتن بنی اسرائیل و حضرت موسی گرفتن. الله میگه فاخرجناهم، ما اینا سرچپت فکر میکردن، ما کشیدیمشان را من جنات از باغها، مردارشان در چین انداختن در موان قطرهای خود، اینا را الله نکشت بلکه بیرونشان کرد، از باغها و عیون و چشمها و کنوز و گنجها و مقام کریم و منزلهای خوب. رفتن تا پشت حضرت موسی علیه السلام در موان رود نیل غرقشان کرد که من جسهشان هم کس پیدا نکرد. کذالک همچنین هر انسان طاغی و متکبر فرعون صفت را هم از بین میبره. الله میکرد میکرد چون این که اونا را سقوط داریم و اورثناها بنی اسرائیل، و میراث داریم منزلت و قصر و شکیبایی را برکه بر بنی اسرائیل. فأتبعوهم مشرقین، پس تحقیق کردنشان را در وقت طلوع صبح، فلما ترى الجمعان، پس چون دیدن هر دو گروه یک دیگر را، قال اصحاب موسى گفت اصحاب موسى عليه السلام انا لمدركون، اي وای با ما، انا لمدركون، ما را گرفتن، انا لمدركون، اين با ما رسیدن. قال گفت حضرت موسى عليه السلام کلا، نه چنین است که شما فکر میکنید که گرفتن و ختمتان کرد، ان معي ربي، هر آن با من پروردگار است. عقیده را شما فکر میکنید با چی اندازه است؟ این مردمه که ایمانشون ضعیف است میگه رسیدن ما. حضرت موسی که عقیده بلند دارن، کلا چنین نیست که شما فکر میکنید، زیرا مالک آسمان ها و زمین و الله است، مسلط و مقتدر و اوست. انما یا ربی، هر آن امرای پروردگار ما است. انما یا ربی، نصرت خدا با ما است. سیهدین، به زودی نشان دهد مرا، به زودی راه را نشان دهد برای. وقتی که حضرت موسی با الله خلاص کرد، فاوحینا الی موسی، ما هم وحکم به حضرت موسی علیه السلام ان اضرب بعصاک البحر، بعصای بحر را بزن. فانفلق فزد فضرب فانفلق، زد پس جدا شد، پس باره باره شد امی بحر، فکان کل فرق، پس شد، پس بود برای هر فرقه و هر گروه، فکان کل فرقه، پس شد هر پاره ای که طود العظیم، مانند کوه بزرگ، اما تو که زدش هر بخش امی آب، اما تو کوه های ساده شد. و یه چیزیست که آب همیشه با هم می پاشد، هر قدر جلفه بلند بوده باشد کوه های، پس قرون می شود. وی که بلند شد اما تو ماند ساده شد. از اما الان فکان کل فرقه، پس هر پاره آن شد که طود العظیم، مانند یک کوه بزرگ. و از لحن و نزدیک آوردیم آنجا ثم الاخرین، و از لحن و نزدیک آوردیم آنجا ثم الاخرین، آن دیگران اینا را خطیر کردیم. و از لحن فرعونیان چی کردیم؟ اینها را هم آوردیم ثم الاخرین، آن دیگران را. اونا خیلی پیکو بر ما هم استاد می شود، این بحر بر ما هم اصول بنی اسرائیل را ما خوب ترسته. وقتی که داخل می شد بانجای ناموسا و من معه و اجمعین، نجات دادم حضرت موسا و آنانی که باوی بود همشان را. ثم اغرقنا الاخرین، باز غرق کردیم آن دیگران را، آن دیگران را غرق کردیم. دیده در چی میگه که فرعون علیه اللعنه، وقتی که ساس دلش نشد که برا، وقتی که دلش نشد، بعد از این بری فکر شد که نه طول خلاص نمیشه، دید که او داره باز هم بنی اسرائیل هم دیر شد، او خواهی نمیشه. خیال شما که وده آنه خوب شده را میفهمید که معجزات است و خاطر بنی اسرائیل خداوند مطال چونین کاری کرده. بعد از این زیر چندین بار ای تسلیم شده و آخر رفته از تعهدش. ام دفعه دید که ایوه برای تو استاده است، وقت استاده است گفت که نه گرد دیگر خمسی بکنم که امتشار دوابنی که داخل می در افضا می رکست در افضا می گیره. خوب که در قعر دریا رسید، الله جل جلاله سر جمعش کرد. این نفی ذالک الآیه، مسلما در سرنوشت حضرت موسی در مقابل متکبرترین انسان فرعون لآی نشانه است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، نبود اکثر ایشان ایمان آورنده، اکثر ایشان ایمان نیاورده بودند. و این ربک بشک پروردگارت له و العزیز، اوست غالب بر دشمن، الرحیم مهربان است بر مسلمان. خب این داستان به خاطر چی الله آورد؟ نکته اهمیش تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، وحی که بر داده می شود اگرچه از نظر ظاهری تو مشکلات داشته باشه، خب این وحی را باید بگویی. دوم نکته، هیچگاه از دشمن نترس و دشمن نمیتونه که بر تو ضرر برسونه بدون اذن خداوند متعال. الله شاهد است که هر پلانی که دشمن جور میکنه خداوند متعال او را به شکل دیگری اصلاح میکنه، یک امت را، یک کتله را. بسا چیزا را ما بد فکر میکنیم ولی این نتیجه اصلاح برای ما میشه. بسا چیزا را بعد داستان قهرمان بودشکن حضرت ابراهیم را یاد آورد می شود. وطلع علیهم بخوان بری مردم، نبع ابراهیم داستان سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام را. از قال لیبیه، چون گفت برای پدرش و قومه، برای قومش، ما تعبدون، چی چیز را عبادت می کنیم؟ قال گفت نه بود داستان و نمی بینی که ما عبادت می کنیم بطارا. فنظر دلها آکفی، پس می باشیم برای اونها نشستگان، عاکفین، مجاور کننده هستیم برای بت‌های خود. ولد به معنای دام است و عقوب به معنای ملازمت است و به نظر که استادن نزد یک چیز ایره هم عقوب می گوید. هر به یک کسی براید اما در منظم استاده شدید اینی هم عقوب است. قال قلت حضرت ابراهیم خلیل هل یسمعونکم؟ آیا آواز شما را میشنوند؟ چی سوال جالب میکنند؟ از دبان چون میخواند او را عرض شما بر شما زبداری میکنه هر از این مشکل ما را حل بکن. همین آواز را میشنوند یا نمیشنوند؟ او یسمعونکم او یبرون، آیا سودی رسانیده میتوانند شما را؟ او یبرون یا دفع ضرر را از شما کرده میتوانند؟ قالو گفتن. ببینید که سوال یک چیزی جواب دیگه چیز میده، جواب خلاف سوال است. او از پیش پرسن که مشکل نفهمیده ضرر را شما دفع میکنن یا علی آلهه کن؟ قالو گفتن بل وجدنا آباءنا، پدران خود سر یافته بودیم که ذالک که یفعلون کمی رقم کار میکردن، پدران خود همی رقم یافته بودیم که چنین کار میکردن. قال قد حضرت ابراهيم خليل افرايتم اي ديد ما كنتم تعبدون، انت چه عبادت میکنید؟ دیدید یک بار انتم و اباؤكم الاقدمون، فقط شما و پدران پیشین شما، دید آنچه که شما و پدران شما آن را عبادت میکنید که در زندگی خیر برتان نرسانید جز این که پیسه بهم مصرف کردید. فانهم پس هر ان آنها عدو لی، دشمنان منند. فانهم عدو لی الا رب العالمین، جز پروردگار عالمین، زیرا مشرکین رب العالمین قبول داشتن، رب الله را قبول داشتن که اینها نماینده ها بودن، از این خاطر چون غیر مستقیم خدا را منافرستش میکردن. حضرت موسی حضرت ابراهیم خلیل میگه که همه آنان که شما با او سجده میکنن و عبادتش میکنن دشمن ما است. وقتی که دشمن ما است از تیر ما خلاص نیست، از زبان ما خلاص نیست، مگر پروردگار عالمین. استثنای منقطع فانه معدو لی، مستثنا منهش آن است که الا رب العالمین. وقتی که استثنا منقطع بکنیم به معنای الا و آن لکن است. فانه معدو لی لکن رب العالمین، ولی پروردگار عالمین دشمن ما نیست. الذي خلق ان رب العالمين كي آفريد مرا فهو يهدين، هدايت هم میکند، راه هم برام نشان میدهد. در نظام تکوینی میبینیم که عجیب نظام آفرید، در نظام خلقی الله بر ما عجیب خلقت دارد، در اوجا غلطی است نی، فهو يهدين در راه عبادت همه را هدایت می کند، در راه روابط با خودم با جامعه و با نفس همه را رهنمایی می کند. و الذی با آنکه هو یطعمنی، و آنکه او می خواند مرا، می خوراند مرا، یطعمنی می خوراند مرا، و یسقینی و سراب می کند. او ذات رب العالمین و خدا می کند و پرستش می کند که می خوراند و مرا می نوشاند. و اذا مرضت فهو یشفی، و هر دو مریض شو او مرا شفا می دهد. ای از توحید دیگه گفت خلاص دیگه، نه چشم کسی جای بینا می شود و نه کسی دیگه جای جور می شود. الله می که حضرت ابراهیم بر مقال می دهد و اذا مرضت فهو یشفی، هر دو مریض شو او مرا شفا می دهد. و الذی یمیتنی، و او ذاتی که می میرد از مرا ثم یحیی، باز زنده می کند. و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، و آن ذات عظیمی که امید دارم طمع دارم که ببخشد مرا خطیئتی خطاهای مرا یوم الدین در روز جزا دادن، در روز جزا دادن خطای مرا چی بکنه ببخشد. رب هب لی حکما، پروردگارا ببخش برای من حکما حکمتی تا که سری از این مردم گیش را خلاص بکنم. پروردگارا اتو حکمتی برای من نصیب بگردان که من بتونم پیام را مطابق با واقع و در بخور ذهن جامعه مقابل خود بگویم. و الحکمی به صالحین، و پیوسته به اساس از این دعوت مرا پیوست به صالحان و نیکوکاران، در قطار نیکوکاران مرا جای بده. بنام دعوتگرهای حق هستند که در کاروان انبیاء علیه السلام داخل می شوند. ببینید انبیاء دعوتگران بودند. هر کسی که خط انبیاء را تعقیب می کند دعوت را سوی خوبی می کند. و پیامبر علیه السلام میفرمان که لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت نیست در کنج مسجد بشینی، در کنج مسجد که نشین نمیمان در طرف قبر خود نمیمان نمیمان تو را در کنج مسجد هم نمیشی. رهبانیت هذا المذهب الجهاد، رهبانیت مذهب ما جهاد در راه خدا هست، اینی راه وی اصلی است. و جعلی لسان صدقی، و بگردم برای من یاد آوری نیکو فی الاخرین، در آینده برای من یاد آوری نیکو در آینده قرار بده. این کپی بسیار مهم است. چرا کار خیر میکنیم؟ میگم پروردگار به سوی تو دعوت میکنم، زحمت میکشم تا که نسل آینده ما را تو فراموش نکنم. ایتو مردمی هستن که روزی که میمارن مد آمال خو چکم اما فراموش نکنم. باز یک چند نفر سر جنازه شد، همه که ده نشکت شهر اول کمه که بیرو باز شب دوم شب که با همه که برسوه ختم جعلی که تورت گرفت دیگه گفت با مان خدا شد دیگه، نه که تپستانش میکنه نه تو باز تیر میشه میشه میشه یه بان عشر هم بازی چلی برش کشیده، یک چلی برش میکنه، از چلی که همه خلاص شد دیگه باز فراموش میشه، نه که در زیارتش میره نه که دعا برش میکنه، باز خدانه که بردست کنه میگه سالش هست ام یک سال هم برش میکنه، سالش که خلاص شد دیگه مطلق فراموش میشه. چرا هیچ چیز نداره؟ دستاورد نداره، دستاورد که نداره فراموش میشه. ولی در اینجا میبینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام که وجعل لسان صدق فی الاخرین، فی الاخرین پروردگارا بگردان برای من یادآوری نیکی در آینده، وجعل من ورثه جنت النعیم و پروردگارا بگردان مرا از وارثان جنت پرنعمت. خداوند ما دعای ابراهیم را قبول میکنه. از این خاطر که اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اما تا آخرین بار میگه به ملت کیت، میگه به ملت شجاع حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام. و پروردگار بگرد مرا از وارثان جنت پر نعمت. واغفر لی ابی انه کان من الظالمین، و ببخش پروردگار پدر ما را هر آن او بود از جمله گمراهان. ولا تخزيني يوم يبعثون، پروردگار رسوای مکو در روز برانگیختن شان مردگان، در روزی که مردگان برانگیختن شان زنده میشوند. ای تو روزی که لا یبقى مال ولا بنون، فایده ندهد برای یک شخص مالش ولا بنون نه فرزندانش. ما یکی از مسلمانای الجزایری و نه عبدالعز نام داشت، مشکلات بسیار زیاد در رمضان در جهادش دید، پایش خطا شد، خدا و عباد در مدت سه ماه قرآن کریم حج کرد. این زحمت های اخری یکی بسیار مشکلات دیگه الله سر رحم بکنه. وقت برنگو نه نه نه نه ما كل قال بخاطر زين يكون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اتي ادروز و امیدوارتون كي اي پاداش خود را بگرم كي در اجا زن و فرزند باز بكار نمیاد مگر او كسي كي لكن صاحب فایده آن انسان بود كي بیاید به قلب بیعیب به قلب بیغش به الله بیاید اینان به اونو روز امیدوار هستن. این عقص است ایمان الله یک نفر یک رقم ایمان بود یک رقم دیگر رقم ایمان بود و تعلق به ما دارد که از ابراهیم یاد بگیرد الا من اتى الله. لیکن صاحب فایده آن انسان است که اتى الله بیاید پیش الله به قلب سلیم به قلب بیعیب به قلب بیعیب به قلب شرک نباشد و قلب سلامیت نبوده باشد و قلب شک نبوده باشد. و ازلفت الجنت للمتقین و نزدیک کرده شود جنت برای متقیان و بروزت الجحیم للغاوین و ظاهر کرده شود دوزخ للغاوین برای گمراهان. و قیل لهم گفته شود برایشان این ما کنتم تعبدون کجاست آنچه که عبادت میکردید من دون الله بغیر الله کجاست رایش بکن هل ينصرونكم هيا مدد میرا شما را او ينتصرون یا مدد میادن نگه دارن خود را از عذاب او ينتصرون خود را از عذاب نجات بدهن. فکبکبو فیها هم والغاوون پس دروی اندفته شون در آن بطان والغاوون و گمراهان بطان امرای گمراهان در دوزخ اندفته شود و جنود ابلیس اجمعین اجمعون و لشکر ابلیس اجمعون همشان لشکر ابلیس کی است؟ آنانی که کارای ابلیسی را به پیش میبرند سایش دکان پیسه دارد باز میرهد دکان ویدو را خلاص میکنم باز کنم را گرد را گرد دکان جمع کنم ولی سرمت ما چی میکنم؟ تجارت میکنم یه دیگه تجارت ها سر تو خلاص مردم نان ندارد تو این کار را برش میکنی؟ از این خواهد الله میگه جواب را باز بگی یه انسان ها را به دو دست آخر میکنم الله باش پیسه دارد میرد تلویزیون میسارم ولی دیگه کار خلاص شد دیگه کار ایش کار دعوت کردن نمیکنی نه تنها که بر دعوت میبرد که مصر به خاطر تخدیر ذهن مسلمان ها برای خرابی ذهن انسان ها و جامعه انسانی از خاطر به جنود ابلیس ها لشکر ابلیس اجمعان همشان قال گوین گمراهان و هم فیها یختصمون در حالی که ایشان در آنجا خصومت میکنن جار جنجال میکنن و میگه تو مرا غلط رحم میکنی دیگه شما تو مرا غلط رحم میکنی دیگه شما که کسی را عبادت مرا کردی خودتون را قریب دارید نیخو باید تو مشکل شد باز بشن گیار دیگر اینی که کار خود تو زنید یک جنجال در موینشان می باشد غال مغالی هستن فالله این کننا لفی ضلال مبین آخه قسم می خورم که قسم به خدا حرم ما بودیم در گمراهی بسیار روشن خوب فهمیدن که دین نه لحاظ آمار کرد نه لحاظ معمور با آمار هم گفتی تو چی رقم زندگی بکن با معمور هم گفتی چی رقم زندگی بکن ما از اونی غلط کرده بنان مجموع هم گمراه هستیم تابع و مطبوع گمراه است. از نصوی کن به رب العالمین چون برابر می ساختیم با پروردگار عالم مخلوق را مخلوق را اجازه دادن که با الله برابر شود و ما اضلنا و گمراه نساخت ما را الا المجرمون مگر مجرمان گناهکاران دکاندارا ما را بدبخت ساختند دکاندارایی که دین از دکانداری دور کردند اونو ما را بدبخت ساختند چیگه پستا یکی سر اینق اینق اتزوی کلان تا در گردن خود میپرسه و تا در پیشانی خدا زده و داده میره ایچی هست ای گرم رو نگاه میکنه اونو مرا گمراه ساخت سهی شد و دیگر طرف برو در سر ایچی شده سر خبر شده باز نمک هم نمده جان خود دینه جان رو کنه نمک هم هم که بیاریم سر بزی بخو خود و دیگر زیر خورده رو دیگر این رقم خورده های عجیبی دیگه سر خواب برد میکنه دیگر لوتخ بخو دیگر برش اینی رقم اینی گمراه ما را خراب کردن خراب ما را کردن عقیده ما را گنده ساختن و خیال میکنم از هر چیز دیگه با ترسیده هر چیز دیگه یک شمار هم شد بچه این گذار از تو شد که خور زمین بچه این گذار از اولی اولاد یا اولی اولاد که پیر شد دیگه با زمین در زمین خورد این یه از چیزی پیدا کرده این رقم گفه را بر مردم جور کده رفتیم و مردم را از اولی خدا ترسانی دیم این را فما را نمیشافعین پس نیست امروز ما را کدام سفارشگران